الرحمن الرحيم. باب حلاوة الإيمان. رحمه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الرحمن الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يكره في النار. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب حلاوة الإيمان. باب بيانك شيرني يا إيمان. باب حصول حلاوة الإيمان. مذاب معلومه باب بیان کن حاصل بوگا شیرینی ایمانی. ایمان شیرینی مردم ها به چه اعمالی حاصل بود؟ به کدام اعمالی ذریعه انسان از ذوق ایمان معلوم بود؟ لذت ایمان حاصل بود؟ شیرینی ایمان حاصل بود؟ آیت کجا عملان بکن؟ چه اعمالان که باعث ماند انسان ایمان لذت پیدایی؟ ایمان ذوق پیدا، ایمان شیرینی احساس کن. خلاصه امام بخاری همه ترقی من الادنا الى العلای برد روگه نگه من ادا که هستن که دیما بیانی کد کنی مسلمان اعلی ترین درجه حب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يبين لك الله إذا الله رسول محبت هكذا ما تشيزانك ببركة حماية إنسان إيمان اللذات إيمان الزوق إيمان حلاوة آية معلوم لك دريافت في بطنك وكما زمنا تردیدت اهم مرجعا با ایمانا که شما مرجعا و شریف شما طاعات مفیدنا معاصی مزرنا بچا طاعاتا یہ دونے پایدات ایمان لذت برکت طاعاتا انسان حاصل دید و سسلی و خرابی و کفر آدھ گرا کہستے ہیں آیا ایدول لذت ایمان از بین رو از دست آئی رو باقاید ایمان لذت از گناهان زلی از دست انسان رو شبر و ضرر معصیت و ای هم ثابت کن چونکه مرتبه حلاوت ایمان هم درجات داری بعضی هستن که آن حلاوت ایمان با اعلی ترین درجه حاصل بود، بعضی ها با ادنا ترین درجه حاصل بود، بعضی ها متوسط درجه حاصل بود. درستی انسانانی لذت گرد در عبادات و بندگی هم یکسان نهیم. لہذا اید معلوم مهم که ایمان کسی آیا اعمال بنایی دخالت موجود ہیں. ایمان و اعمال کسی با هم دیگر یکی دیگر شرط و قول و عمل هورا با قائده ادا يزيد وينقصهم ثابت من شلال الوصول. وبه قال حدثنا المثنى محمد بن المثنى. محمد بن مثنى محمد بن بشار في دو محدثة چنت سي عزيزين في واجههم هر دو ميار روچي پيدا ميار روچي پيدا مرتب پیدایش هم در یک روچیش، این هر دن موت هم یک روچیش، در میان تسته موجود هم. مرگ و حیات شانی با هم دیگر موافق موافق. محمد بن مسنه، محمد بن بشار. محمد بن بشار معروف به تحریف انتا بندار. قال بندار. این محمد بن مسنا هم که از سفیان بن عیینه شاگرد وکی بن جراح یحیی بن سعید قطانی که به امام اعظم صاحب سه شاگرد شاگرد محمد بن مسنا قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ایوب امراد ایوب سختیانی دیمار کسی هم گست ابو قلاب تابی مشهوری درمی کنید مسئولی های حاجی هم حضرت انس دیمار هم تعالی حدوالی عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان نبي كريم صلى الله عليه وسلم إرشاد فرمائي كسي عملا من ثلاث خصال من سي خسرة سي عمل موجود كمن كن فيه ہر کسی ایک یہ صحیح خسرتان در آئی وجود توقع پیدا بمن تو آئی صحیح عملان عامل بھی اور آ شخص گندی لذت ایمان ہے شیرنی ایمان ہے ذوق ایمان ہے عمل بھی تیا صحیح عملان یاد کی جنا ملائشت ان یکون اللہ و رسوله احب الیه من ما سواهما یاد کی جنا ملائشت ببیت اللہ و اللہ رسول محبوب تر بجانب آئی دلا چہر آچی جیے کے سواہی دوینان من اللہ و اللہ رسول این یاد عملی که آئی ایمان لذت چنانی حاصل کن همشین که آئی اللہ و اللہ رسول چه هر چیزی که غیر الله غیر الرسول ببا آچنا دوستا آئی اللہ و اللہ رسول دوست تر بی معقول این پرچه که انسانی که باید شخص یا محبت کامل بیوید آیا آیا نام گیری لذت ہے آیا کسی اولا انجام دن لذت ہے یک کسی مشہور ہے کہ یک شخصی گزگت ہے کہ بیوی ایک با اصطلاح ما شما کب لباس شوی جنی یعنی نشتے گا لباسی شوش شو لباسی شوش مودا یک زمزمی گوشتی همود جز گفت در توست ایر بود اتفادی هم اپلا در شوشتی همه لباس از زمزمه ای کتی قیاد کب لبار فادی آخر خاموشی چون شب جستی که ما در ترچه حالی تیجی حتی تو لباس شستن نکنه انگار کن تو شوزه کسی که پی گفتی نه گب آنه تو نبا همه رمزا برو چه رمزی هرگا رمزیش یک ایل لباس ها که من شدم شامین محبوب بگم من معشوق بگم لباسا من معشوق لباسا که من شوده بون انشاءالله که من شوده بون من یه لذتی محسوس بی جذبه ای من یه من زمزمه کنم یه بعدی من حواس پرت این چه انسانی محبت های یه جاگه رسیم که و حضرت یوسف علیه السلام او که جمالا زلیخا چه دیمانه که مثل جنیان آنا که دستان بر برنا احساس نکنه بکلی که ما دستان بر رویم کسی که الله و الله رسول محبت عشق ببین ظاهر که آی ایمان لذت تا چه اندازه احساس کن بکنید ایمان وابسته همان ایمان همان ایمان همان وابسته چون بعضی عارف بالله بودتا گا که با الله و الله رسول محبت ای اندازه عاشق بریفتا بودتا گا که تمنا عاشق دا که ما زودتر چه دنیا برین که ما بلکول پیغمبر بگینی بلکول الله مدیدار و تبیر و ما پیش بداری حتی حضرت حافظ دامن شہید رحمت اللہ علیہ مدی بندیہ حضرت حضی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ شہر العرب و رحمی پیر بانی حضرت سید نور محمد جنجانوی خلیفین آواز دام چوک جنینانوی تی گوش من دست نزدیکا چیزا برلوکن چیز ارمکن هرچیک شایی و هدی من همین جذبه عشق خداوندی هم چو گلبه بکن که ما خودکشی بکن و که مزودتی برسن پا آخرت هم لحظا من دستی برای چیز دیر مکنی من دعای همچو با خدا من همچو زهیری کم با خدا که مردم درستی نیم چیزی هم تو زهیری نکم با الله و الله رسول هست من کنم همچو موقع هست من اختیار پا هست رو من خودکشی بکنم بکنم چیم چیز من دستی برای یر نکنی که ما توحید نکشم چو آیا در جنگ شاملی و انگلیز جنگ کو مردمان چی دو شاده کن سفانی چرا امیر حاکمی هم دالله را هم صلی اللہ علیه اداز سور دن که بوشتی سر سفا ما شما یک پاری هم لیکنی آم میدان کردیم و تو خل دیوانه نیتی حافظ سای چی من دیوانه و من پمی روچه لوچه بودتا کن من یک شغل مطوان نکشتا نیک من دگران کشم انگت هندو شر بر تو سفال بودی ما شما جنگ دیدیم بلکه یک انگریزی کشک دیدیم چون به دست رو کشیم نه من ویچ کشانی نگه آماده من پر انگریز کشک نه حتی کن من حتی کن من انگریز هم بکشن بیتر من را من زمین حتی کن انگریز بکشتم گفت داشتش آیا میدانی کدیم توفان آخر توفان لگید مرد روش در حتی هم بود روش در حتی هست گنگوهی و بیانی من برجم در مسیح دروازه برد من بود مقصد رسته گونه خوب کندگ لگید مشی نمی نزدیم ولی چی می ناروسیم چی مشی ناروسیم من با دروار دوست دارم با کار حضرت بلالی کسی هست که تر حضرت بلالی دیگه موت و حضرت تمامی عمر شواهده هم مرتبه هم جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کسی لگی که حضرت بلال تبسم بکن تبسمی نکو همیشه اگم بالا پریشان هم در گرد تکی کب تگر یزای وارسن نکو لادر لادر بچی مرگی گوی بلاهای بلال یک شام مرگی وقتیت موت وحدی که یعنی لگیه کنده هر دن مردمان سلون رو نشتن سکراته نوعی کندی یکی گو حجت تو درستی عمر نکنده نو مروی چی کنده کش ما مروی چی نکنده الان نلقی محمدن و حزبو ای نادانا این ما چو واجه هزی را بود تو که ما گم کتا او حجی من کنده که من نه هستم من پریشان بود تو بله الان نه من گنده کنو من مرگو نمردانو که همین چوک من چند ماه چوب ما ما گواجه رو رسان و دواجه بندن با کردم پرچه نکندو مریچی من سور همیشه من عروسی همیشه هم الان نلقی محمد انو حزبه سان نام محبت این محبت این مردم چه سرشار کم بی اختیاری کم این همیه گفه ما شما ستیم الله نپه همی گنی یک اولیای یک کسی که آمه نمازی تو کرد آی لوگ صحت تهینه بود یک بزرگی من نماز هست تو مرد سی همار مگو کی وقت سی نے کوئی امام وہ نہیں پڑھا ہم تو لالے میں نماز میں شب سے ہماری اس کو چون کا واجی گرمی نہیں اس پہ اج نماز کرنے نہیں سی نے طالب بھی بجی واجی ہماری گردن پہ تا دا وہ کلی واجی سلام شو یہ چیز دی گردن چی بھی کا مار کدی وہ میں سی نو ہم نماز امام زین العابدین میں لوگی چوکا ہے لوگی سسی تمامی آتش گری اللہ تعالیٰ حفظ کا ہچی نبی متحددہ مشغول محلوم ہائی ہو یہ دارے اور اصحی نے سلام ترینی یعنی لوگ آرے یعنی کوٹی شو مو پر سوہتر پرے فرصے نئے کسی نہ کسی اتیش سوہتر کہ مدہ آتش گفتا محلوم ہائی ہو کتا تر خدا ہوا حفظ کتا اسی پوچھا ہم یک باپی نلا کی تک شما ہے سرین ہوں جنی شما سر واسی رہا ہوں شام بودتا گا نماز ہاں یہ لذت نماز ایک چو محل بودتا گا مردان اصلا ظاہر مردم اللہ اللہ رسول محبت ہنچ سرشار سرمست کی کریں گے یا اولیان کس تک شما کے ادراز ہمیں باویں کہ این چنچ سال محب بودتا گا یہ رول بودتا گا ہمشہ انشان مکشمه علم مکشمه اندازه دفنه ما شما بکار صاحب روح المعانی ما چنی میرام هست فکر این حقایق بیان با ما اینو اقلش که بونو کتن بکن چوی چمه اقلا بالاتر هم رکو و ان یحب المرء لا یحبه الا لله دون بی مانا شد احدها ان یکون الله و رسول و احب ایلی من ما و ثانی ما دنیا چیزی که مردم با آن حصلتا آن عملا حلاوت الایمان بندی دومی عمل اشین یہ کہ یحب المرء دوست داری یک بنده خدایی بلی دوستی نداری مگر برای اللہ رضایی چی جمعه مانا چی؟ سن ایک مردی ہے تو اگلی شی خدای دوستی بنده ولی اللہ یہ عالم ربانی شی مشہور ہیں ہر کسی جاہی ہے عالم ربانی هر کسی جاهیاری چنگ رستی علامه ظاهرن شی ولی الله مدنی ندگ شخصی گمی شخصا پیوند محبت بندی ندگ شخصی وتی پیوند محبتا گمی ولی الله ود ولی نه بل گمی ولی الله گمی بنده خدایا گمی عارف بالله گمی عالم ربانی وتی پیوند محبت بندی به اندازه ای که محبت اختیار کن که چوتی جنی دوستر داری چوتی چوک دوستر داری چوتی اولادم دوستر داری و تی مالا با آیش جدا آیه دوستر نداری و تی جانا شنایی هم دوستر نداری همی اندازه چمی آماشوکه یا آشکه قراره گری به آیه بل پرچه دوستر داری حدیث ایشی نه که من شی دوستر دارم که من چی جانبه فایده دنیاوی برنسی یا مردم ها من تعریف بکنم یا من مقام بلند بری دیگه حدیث همی هرینی الا این که یه بنده من یقینو که الله دوستین بنده به من گمان زنده غالبه لہذا شی من دوست دارم من معتقد ہوں کہ من شیعہ دوست دارم اللہ من چیئے کہ ہم دوست دار ایمان ہے کہ لا یحبو الا للہ مگر برای خدای دوست داری اللہ من شیعہ دوست دارم اللہ بندے دوست داری من ہم دوست داری کہ من دوست بندے دوست داری ایمان ہے لیکن من میں دوستی ہے اس طرح ہیں شی ہم یک دو میگا ہمشی فرچک اللہ و اللہ رسول محبت پائین ہونے ہمشن محبت ہیں صوفیان آئی نام کنا صوفیان آئی پناہ فی اللہ پناہ فی الرسول شی نام کنا پناہ فی الشیخ پناہ فی الکامل پناہ فی العالم پناہ فی العارف شی دو بھی نام ہمشن کنا شیخ عبدالرحمن جامعی شہری شما شاہ مستعی نبی سبوک اواز اول ہوں شیر تو کا ہمیں تمنا ہے کہ تم گروشی کہ میں زندگی سب دوست بھی تھی زندگی ان دوست بھی برا اللہ عبادت ہے مشکی کے بعد روزے چی کہ ہستیں شیحہ کو جدا کاش کہ میں عمر دائمی بھوٹتی ہوں تسے آئی بل اب دیکھ ظاہر چاہیے دیکھ شیر تاوشی کہ کاش که من زودتر برام چه دنیایا به این تمنایا که من بگنده من قبر را واجه زیارت کنم که یک حدیثی هست که مردم واجه پرستیان پیش دارن جن دای صورت مثالی پیش دارم تما تمنا که من اگر پا آخرت دوری بی بل همین چه من قبر را واجه و گندم بگنده پنی تمنا کاش که من زودتر بمیرم برام یک دیگه جایی بشه که نم بعد روز زندگی جامعی نشد سیره غمر ما چه خوش بودی که عمر جاودانی داشتن و ان یکرها ان یعودا فی الکفر کما یکره ان یقذف فی النار فهمی گفت دومی اول شین نشبی که اول امر حب الله و حب الرسول دومی اول حب که حب محبوبان خدا و رسول حب فی الله و بغض فی الله سیمی گا و ان یک رها ان یعودا فی الکفر سیمی عمل آیشنی که آیی ناپسند کن که رجوع بکن به جانب کفر بعد از مسلمان بودن کما طوری ناپسند کن کما یک رها چنانچه ناپسند کن که آب معاتش دور دیاری این معنیشی که هما شخص یک عملی مهمی هم اشیه که یعنی آیی مسلمان بودن یا اولا مسلمان نبوتا رندا مسلمان بوتا بل ایوزی که مسلمان بوتا ایمان و مسلمانی در دل آیا همه اندازه ریشه افغان بوتا با اسلاما همه اندازه لذتی هست و محبتی هستن و اسلاما که اگر آیا بگشن که فلانی تو اگر کفر نیم اگر نروه ما تر دوریم بندین دست پادانه تر ما آتش دوردین سوچینید شی بابا آتش سوچک برای من خیلی سهل گوزی کن شیعا که من اسلام انگارو کنو کئی نیرا گرون کفره یعنی مانا چی که آیا با اسلام همین چی محبت دید نتیجه چی در حدیه یعنی مانا چی که آتش یک انسانا با عملان آنی ذریعه لذت ایمان پیدا بی آسای چیزان یکی اللہ و رسول محبت دومی که هستی اللہ دوستانی رسول دوستان محبت سیمی دین اسلام محبت به این چیز این سیمی چیزان محبت حسن شوق محبت عشق انسان همه فجیز پیدا کن که آیی کسی ایمان لذت دریافت کن تو فهم به همین که آیی هم همین چیز دریافت صحابه این کسی مشمه دیم آیا که حضرت عبدالله بن حضافی امراهی دو دست فالان بس ما آب جوشانش دور داد زندگا که بین حمود میری برای اشی افتخار قبر قبول کو باقاعدہ بل از ایمان در راہ میں قبول نہ کر نہ کو یخذف فی النار ہم کی نام سامع تو آنی اللہ عزوج ایمان دیتا تھا وہ بسیار اصحاب اخدود کے صدر قرآن پاک خود موجود ہیں کہ آنش دے گفت معاتش دور دا بلت ایمان انگار نہ کر نہ کو اللہ تعالی اسی نام اصلاح معنی ہے کہ انسان وقتی کہ یہ چیزان فهمی ایمان لذت هزم برچه که ما شما چیزانی به دنیا هر چیزی که مردم مست برسی قدرگی من با زحمت عذیت برسی آی قدرگی این مردم بلوچانگا مست کس نگو مجانی چیزی چوازی ارزشی نیست ولی یک چیزی که انسان با آی زحمت کشی خون جگر و آی قدر و قیمت هم جا جاییار این انسانی که با این چیزا متگرایش پیدای کتا حتما این مردا برایشان خدمت کتا همچی زیبان آمار انجام داتا که با این مقام ها رستن ظاهر این کشی ها این چیزا می لذت فان لازه یک دیگه چیز بینه صحابه هم کسد رو هم چینا از صحابی حضرت زید بن سکن در غزوه احد واجه شهید شمشیر واتا مرری یهودی واجه رو جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سر کست کن رسی دانی سری گیر کن دینا پس ایمانی همید جنگ کنده گی همید لگی خنده آن دو سال می مردمانا خطاب بکن مردمانا تر بلان بکن خطاب بکن گوشتی چی من با بالاتنی مفتخر کئی هنو آن گوه که چرا گوشتی بچا من یکیش کتی جان قربانی داتا در را خدا خدا من سر مفائی کئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زانی سلام علیہ وسلم ساترین روح پرواز کرنے گا چی منا مبتخر ترین انسان نیست نیستن بکلی من همین چل لذت یہ صحاتی آگئی کہ من پرواز ہوتا ہم پامنے یہ ہمارا لذت علا ہے خلاصہ یہ صحیح عمل بودتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کو یہ صحیح عمل آگر یک انسانی بیوان اور ایمان لذتا چشی البتہ ایدہ یہ سوال پیدا بھی کہ ہر سیام بیوان انسان لذتا ایمان دریافت کن یا اگر یاد کچن شام بھی ہم لذتا حاصل کن یہ حدیث بے اعتباری یعنی معنی علاقہ سے مراد جمع بودن همه هر سیانه یا نه به اعتبار کسی هر یک فرد بین چنان تو جمهوری نظرش این که بله چه حدیث همی اندازه معلوم که سلاسون من کن نفیه سی خسلتان که هر سی خسلتان در آی وجودا پیدا ببن گل این حلاوتا کاملا بود بله ها چرا علمائی هم استنباد کو اگر چنی سینان یکی هستی اللہ رسول دوستی بغایت دنیا بل ولی درویشان گونا تعلق نہیں جاہش نہیں آری آدھ گرن چین دوستی اظہار نکن گونا ہوں یہ رولی نیست وہ آدھ گرن مسئلہ ہوئی پیر نہیں ہاتھ تک باری آزمائش کنک بھی باری کپرا اختیار کتنکن یا نکن تمشیہ ہم یک نوع حلاوتی آئی حاصلی ان حلاوتیں ہم چوی سی درجے ہیں اگر یہ صحیح عمل مکمل با حلاوت مکم یا کی بھی سلسی هست دو بھی سلسانی هست هر سه با مکمل حلاوت ایمان بلکہ نہیں کہ یا چیز چمشن بھی تو حلاوت نہیں حلاوتی حتما یا کی جوزی آئی حاصل بھی بل کاملی حلاوت ہم آخر دیگر ہر سه جمع باقی بھی چکوف رایم این چی متنفر بھی خوب سلاس و این سلاس و خسار ایمان این حدیث ترجمه بو شما فهمید حالا ایدم متوجه بیک این حلاوت الایمان در این حدیث مبارک مراد حلاوت الحسی مراده یا حلاوت المعنوی حلاوت حسی ها حلاوت معنوی حلاوت حسی و همشه نما شما شکر ورین دبچی بشیر اصل ورین دهن شیری نوی حلوائی ورین دهن شیری اسی حلاوت حسی بلی مردی که آی چی وحدی اصل ندیستا حلوا ندیستا تا برای آی تعریف کنه حلوا چی و لذت داری چیزی اصل چی شیرینی داری آدگر آی همیتی بازی تعریفا وشه آی که دلا هند چی وشه حلوا وره وره دیم وشه از بگار آی هم حسکان چی نام که کنه شی مال مانه چی حلاوت مانه آی حلاوت که این فرقش یک حلاوت معنوی آی با وجدان انسان چیگا ادره ادراکتا متوجیه با وجدان چیگا ادره ادراکتا مظاهری نیست حسی امزی مظاهره آی این بزفروت راست نزدت احسن احساس کن ادر منظورش یک ای حلاوتی که در ای حدیث مبارکی هاتا ادر کجا قسم حلاوت مراده خوب امام نووی رحمت الله علیه فرمانی که اکثر العلماء قائلان که اذا حلاوت معنوی مرادی حسی مراد نه پرچن حلاوت حسی در عبادات اشی خیلی مشکلی مقامی دوری مقامی آی سکیم بل اذا حلاوت معنوی مراد نه یعنی معنیشی که آ انسانی که به یه صحیح عملان کامل بی ہما ایمان قدر جاہیاری قدر قیمت جاہیاری با آئی ایمان اعمال انجام دے گا چیئے لطف کیئے ذوق ذوق کیئے نماز کمشے لذت شوقی پیلائی جذبی پیلائی برای چیزانی کنگا انجام دے گا خستہ کوفتہ نب نبی چنانی انجام دے گا عمل کردن آنی خستگی نظام کوفتگی نظام خواب نظام آدگر نظام انتو کا ہم چند ذکر ہے کہ اللہ خواجہ و قررت عینی پر السلام خلاصہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نظام ہمشہ کہ اکثر علماء آواز پروانی کہ ہم چو قائلات الہ حلاوت معنوی مراد حسی نہیں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ روایت ماضی موجود ہے کہ واضح ایک نام ہے نویسی بھی تو استاد حضرت شیخ العرب والعظم زمانی کہ حضرت شیخ العرب مہاجرین در مکہ یہ واضح نویسی کہ من اللہ تعالیٰ سی نعمت داستا بالمشنی نظانک شان بکجا درجیان چی درجی دارا ہوں شیخ نویسی کہ شانی حاصل کنک مردم بکجا درجی حساب دی یا کی آوازی نیسی کہ منی کیفیت ہمشی ہیں کہ ماں ہنو اگر مردمی منا تعریف کن دگری من ملامت کن من نظر اوشی حال تو یا اکسان حال تو من دوستا شی کہ من ملامت کن من بدنے فنال کہ من تعریف کن فخر ہم نکنو کشی ماد حزام در نظر من یکس ماد حکنو کزام کنو کشی حال تو من نظر اوشی من حال تو من دوست دوستم با کاری من هر کن دوستم من چی من مرد کنه گی؟ چی بیشتر خوشن زن هست چی من زن کنه گی؟ چی بدگمانی هم چی همی زن کنه گی همون چی رسی فایل؟ فایل رسی سوال من این مانش ایک یک حالتی واجه نیوشی بود شیخا که یک حالتی من همیشه که پاهنده که من مرد حسام یکس یکس هم دومیشی که غیر از الله تعالی ذات مقدس هیچ نفع و ضرر یا من چه غیر الله نظانم بکنی هر نفع ضرر کوچک تا مزن ببی نفع ببی ضرری بی من قلب آی کبولی نکن من بگوشم دلری یه چیزی به من آنج نه گرچه تیر از کمان همه گذرد از کمان دار بی نداره که نفع و ضرر من به غیر الله التفاده نیستم غیر از الله سیمی یه منی حالته که من هر چه امری که چه امور شرعیه ببی از آ چیزهایی که عملیان آیا من طبیعت بودتگم این معنی چی که من طبیعت و من مجبور کنم که من آن عمل بکنم باقا آدم من طبیعت نیلی که منش عمل مکنم من طبیعت زور فاضل کنم که عملش کنم از چیزانی که سلین آن در شریعتا اگر من بلوشم که منش کنم من طبیعت من گوارای نکنم گو من موافقت نکنم چنانچی کنم نفره نفره بکنم خود بخود کنم ورا ایوادی که شیخ جواب دادن که چطور الحمدلله این سین سبت که تر الله داده که همشی نام استلزاز به تا طاعت لذت طاعت لذت ایمان همشه هم لذت حاصل این لذت ایمان ثمره همشه همچنان لذت ایمان ثمره همشه هم باقاعده همین چیزان چه لذت ایمان ثمره انسان حاصل بکلی کایه بغیر الله نظر نبی بکلی آئی نزدیکا دوست دشمن یک سانه دان شمر که جانب اللہ همانچی بندیم جانب نمیم و شریعت احکام طبیعی قرار کنم باقی دو کدرا کسی آن با آسا آسانی انجام بدا ذوقی یہ منانتو کا لذتی یہ خلاصہ این یک گروہی از علماء ہمی قول قائلا حلاوتا چی مرار کہیں معنی معنی علامہ ابن ابی جمرہ رحمت اللہ علیہ آوازہ کتابی نوشتہ بنام بحجت النفوس منتخب بخاری شرح آوازہ نویسی کے یہ بنظر علماء ظاہر ہیں اوشی کہ علماء ظاہری نظر ہمشی ہیں کہ حلاوتہ سمراد معنوی ہیں اما علماء عرفانی علماء باطن اہل حقائق آئین نزدیکا مراد از علاقہ سے حلاوتا حلاوت حسی مراد ہے معنوی نہیں و آپ مدعی ہیں کہ اگر حلاوت حسی بگرے حدیث معنی بجائیوت باقاعدہ معنوی یک توجیح کرائے گی اور تعویلی ورنہ حدیث کا سے چنی بیانا خاموش ہے کہ معنوی حلاوت ہے یا حسی بلے حدیث بعد میں ہم ظاہرہ اچھا حمل کرنے کہ حلاوت حسی مراد بگرے افضل اول اولاتنی علامہ ابن ابی جمرہ پر مانی بل ہاں یہ حلاوت حسیہ کئی دریافت کا ہما کسی کہ آئی صاحب کشف و عرفان و حقائی یہ قدیمی ہر کس دریافت لکا سمیل حاضر آواز نیسی کو حاضر امر لا يدركه الا من وصل الى ذلك المقام چون امر دادن که ذوق این می تو ندانی به خدا تا نچشی چشیدن مقام دانستن مقام نه نه هم امر دیگه بزرگی و اذا لم تر الحلال فسلم و اذا لم تر الحلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار يقولك ما هذا ليه مردمان لازم ما هي شارعا هي شماك كورة تونتي نجندة دقيري شما روشنش بابا ما هي من نجندة ما روشنش قلت ما بابا بابا تدور ببندة تبغى نه هو بناني تدور استقبل من نجندة من شما زابر نه تو شما ملامت كأي ملامت ما كم ما كم يعني ما راجي كه حلاوت ایمانی حسی ها نکته ها نگنده تو چادگر ها نفیه اگر چیزی که تر نیسته بلونده مگش بلانی ها نیسته نیسته بلک آدگره هستن تو سهی نه بکل یا حال تو نزانه بیچاره ایمان انتی گوه ازا لم تر الهلال بسلیم لی اناس راوه بلابساش دیگه بزرگی ها گوه نگوشتی که تو چه دانی زبان مرغان را چون ندیدی گهی سلیمان تو که حضرت سلیمان شاگرد نبود تگه مرغان زبان چیز آنی تو یه بری برو حضرت سلیمان شاگرد ببود مرغان زبان چمایی درسن بگیرنی تو زانه فهمتونم تو چی وزی که این مثلا کول مردگه از عرفان و حقائق و اللہ تعالی جانب حقائق جاہ نیاره تو چی وزی آدر جان نرستگه کاملانی اور منتہا تو اگر دیگری پر مرگان حبر کن گلتی مکان دیگر کتاب رہ چیئے رشہ گنو کیا چیئے ممکن آئی مرگان آوازم جاہے آئی تیرے کانے پنجی بزمہ با یکی مرگان آواز جاہے آئی تی بلکی جاہنے آئی ہم آوازک سباہی میں تفسیر و نام بیان کو حضرت گنج مراد آبادی مولانا فضل الرحمن رحمت اللہ علیہ گنج مراد آبادی یہ واجہ فرمائنی کہ مارا اللہ تعالیٰ ان لطفیں اور نعمتیں کہ ہر عبادت آواجہ ہمیش من کنو نمازہ کہ من کنو مال عزت حسیہ میں ادرار کنوں باقا روچہ کہ من داروں لذت حسیہ میں ادرار کنوں قرآن اکوانو ہے لذت حسیہ ادرار کنوں حدیث اکوانو لذت حسیہ ادرار کنوں شہدی کو واجہ سکرات بود حضرت گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ گوشتی یا شاگرد بیائی منی راستی نیم اگا بخاری شریف بوانی تلاوت کنی حدیثان بوانی دیئے ما بلی من گوشی آن یا طالبی من چپین بدل بنیم دیتے ہیں مسلم شریف بوانی صحیح ہے نا شان وان تا واضح سر تکان دامیل لذتی ہمیں میر سکرات چوکا تا ایوادی روح پرواز کو یادی کلمه یارتی روح پرواز کو بس تمام شد بیتی لذت تمام بود آخر بحاجی حدیث نگو نکن یہ لذت یکی بگری یہ ہم چو بیتا ہے شرح حدیث بیتا حضور دیکھ شمائے میں شمائے ذہن اندازہ حالا ادھا دیکھ مسئلہ ایمان دلی حدیث صاحب یہ حدیث تو کا یہ جملہ اشما متوجہ بھی ایک بشتی کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ایک سوال مهم میں پیدا ہے سوال مهم یہ پیدا ہو کہ در حدیث یہ دیگر ہم صحیح مخاری ہم یاری اولا ابو داود ہم یاری نسائی ہم یاری دیگرانی ہم یاران خلاصہ دیگر حدیث یہ تہا موجود ہے کہ یک خطیبی عربی در خدمت واجہ حاضر بود اجازہ نوٹت کہ من در مجلس ای صحابہ یا گفتی جنوں صحبت کنوں واجہ اجازہ دا آئی پا دا تو لگے تو چیز یہ گفتی صحبت کو خوبی ہم در مجمع بڑا زمنان در ہمیں بیانی تو کا یہ جملے ہم استعمال کو کہ من یطع اللہ و رسولہ فقد رشد و من یعصہما فقد غوا خطیبہ یہ جملہ پر من یطع اللہ و رسولہ فقد رشد و من یعصہما فقد غوا یہ کلمہ گوش کہ من یعصہما فقد غوا وعدہ و بیس الخطیبہ بیسل خطیب انتا قول و من یعص اللہ و رسول یہ جملے بگا شما بگا شما من یعص ہما فقط گوا بلکہ بگا شما من یعص اللہ و رسولہ فقط غوا ان معنی چی واجہ تنقید کو دخطیبہ تو علا منا گو اللہ من یک ضمیر جمع کت معصیت مہر دنوں نے مگا منس منصوب کو کہ میں ہر دن معصیت یک سان قرار دا کہ میں نافرمانی ہر دن یک رنگ بھی تو کہ من یعصہما فقد غوا کسی کے نافرمانی اللہ و رسول بکا آئی چی بھی گمراہ ہیں تو منی کو خدا این معصیت نافرمانی یک رنگ یک سان قرار دا یک درجہ تو لہذا تو بیس در خطیب قرار دی بلکہ چو تفکیکش بکن تو من یاس اللہ بلکہ ہر کسی ایک اللہ ہی ناپرمانی بکن ورسول ہے رسول اللہ چاہیے جو دے جدا بکن مرتب صحیح گوشتا توجہ شدید حالا چنا حدیثا معلوم بک اللہ و اللہ رسول در یک زمین یہ توکا شریک کنب یارا جائز ہے نہیں خواجہ خطیبہ کل کو و این حدیث شما گنده که دوام یکین زمیری حتی گن نه مما سوا هما حالا اذا این سوال مشکلی پیدا بود آه حدیثا گوی حدیثا چه تطبیق بدین ما و چه توجیهش بکنی دین حدیثانا چه جواب بدین خب حالا اذا کسی متوجه بکنی علماء کبار هم کوتا ہی نہ کوتا جا ایک حسد آوازیاں خوب جواب ہائی در امورنا دا قریب شش ہفت جواب اجدا در امورد تا توجیحات اشکت دے حدیثان دے گئے رنگ تطبیق دا آواز خلاصا متوجہ اولی تطبیق درمیان ای حدیثان درمیان اشیاء کے بعضیہ درمیان کے محل تھا حدیث نہیا ترجیح ہمیں حدیث نہیا کہ کلائے ہما کو من یاس ہما پر ادغواب والا کو آجا خطیب حقل کو آجیث هاي راز رازی چنی حدیث اک شما ی دوانه یعنی معنا چی یعنی جام کنه جایز نه ای حضرات همین جواب ده پرچی همش ای حدیث اور روایت من قولی یہ روایت چی ہے فیال ہے یعنی یہ واجی پی ہے لیکن وہ آجا گو اشکر نمبا سوا ہوا آئیے چی ہے قول قول انتی قولا چی فیالا ترجی یا گروہی ہمیں جانے یعنی مانا اشکر کہ روایتا آپ من اے روایتا بدستے وجہ چنشیہ ترجی ہے یا کسی کہ قولی چی چی ہے فیال ہے دومیش ایک آئی مانعی چی مجیزی مانع و مجیز کے مقابل میں کئی مرد ہیں مانع مانع مرد ہیں متوجہ بیتی خواب یک جواب بعضی حضراتا اعداد یک جواب جواب دیگر بعضی دیگر یہ جواب دائی محل تہا کے کہ در یہ جاہی کھولا خطبہ خطبہ مختلف خطبہ محلہ جاہی کے خطبہ ودا خطبہ نکاح بھی ودا چونکہ ایجاز ملحوظ ہے ودا اختصار اگر ودا جنب کنے جائز ہے اگر چیئے خطبے کے نکاحی خطبے مرد موانی اگر اول آدوینان جن بکنے گنجائش موجود ہے کودا منظور ایجاز و اختصار ہے بل اگر واضح خطبہ ببین بیان ہے اولا آیانا مختصر مکنے بلکہ آن ایجاز مکنے بلکہ وہ تب سے خطیب چونکہ در واضح چیئے خطیب یہ موقع تفصیل ہے اور اسی کو اختصر تاریخ و واضح ناراحت ہمی تو نہیں بعضی یہ تو جواب دا کہ مثلا قسم جمع بین الضمیرین در محل اختصارہ جائز ہے مثل خطبہ نکاح بل محل تفصیلہ جائز نہیں وہ لہما تفصیلی محلہ اور اختصار کو واضح ناراحت سیمی جواب بعضی حضرات داک اگر در مجلسی ایک اولا ہمچنین اشخاصی حق آم معتقدن که اللہ و اللہ رسولی درجات آیا برابرن و چی مجلسی توقات جمع کنگش نارو؟ ناروان اگر آم مجلس از چنین خیالی مردم چی ہیں؟ خالی جا؟ ممکن ہے کہ آپ مجلس توقعہ کو واجہ نشتگر اولا ہمچنین افراد یہ ہستا کہ واجہ گمان کو کہ یہ خطیب یہ کلمہ بشی آپ پیرگنا کہ بگندہ خدای رسول مقام یکسان مساوات عقیدہ پیدا کرنے چنین حضر حد کر کو خدای رسولی نافرمانی درجہ مساوی نہیں خدای نافرمانی درجہ بلند کریں پہلے مرگا فار بلند کریں ہم چنین چند جواب ہو؟ چارمی جوابش یہ کہ یعنی برای واجہ جندہ جمع کنر جائز ہے برای دیگران جائز ہے؟ نہیں یعنی اگر واجہ ود موتی کلامہ وطا اللہ ہم یک زمین بیارتی جا جائز ہے برای واجہ شیوائی خصوص ہے بل برای دیگران جائز نہ دیکھار کیا پرچہ کہ واجہ یقین ہے کہ اگر واجہ ہوتا ہے کہ اللہ ہوا رب قسم یزمیر ہے آئی خوب ذات من خدا برابر ہو نہیں ثابت ہو نہیں بل ممکن ہے کہ دگر یہ بکن چیز در مجمع ہنچی شخصی بھی کہ خیال پیدا بھی خلاص ہے یہ کہ یعنی برای واجہ وقت جائز ہے برای دیگران جائز نہ ہے اولا چونکہ دیگر یا منی کوئی لاؤتی ہے واشتر ادا کی رو ہے ثابت ہو نہیں چند چود چار علامہ طحاوی رحمت اللہ علیہ پنجم جواب داتا ہے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ فرمائنی کہ اصل مسئلہ ادا دیگر دور ہے آئیوشی کہ ہمیں خطیبہ من یاس حمای سرا وقف کن من یاس حمای سرا چی کن وقف کن چطور باش؟ گوشتی که من یطع الله و رسوله فقط رشده و من یاس حما آدم ته فقط گواهی نگو نگو شوارده زهر پرسه هر ساعتی که یه جلو بکنه واقف بکنه یاس حمای سرا مانا چود داریه ہر کسی کہ اللہ رسول اطاعت بدا ہم صاحب ہدایت ہیں کسی کو نا فرمانی ہیں صاحب ہدایت ہیں برچک میں یا شما عصب مواقب نہیں سرا نا مفہوم اجاب کر رہے ہیں یہ مفہوم کی غلط ہے لیکن ہم تو نا کسی تو نا فرمانی ہیں ہم رشاد رشاد بھی امکان نہ دے نلالی بکلی امام تحاوی بشی کہ یہ خطیبہ چونکہ واقف کو برای یا سے حمای سرا واجہ آیت تحد ہے یہ صورت ناجائز حرام بل البتہ اسی جلد خارجی درائلہ ثابت نہیں ہے ثابت بکتے ہو تماما بلی جلد خارجی درائلہ نیست بائی وقتی کو یا وقتی نہیں ہے فقط امام تحاوی دعوان یہ ثبوت چیمی سے چلے لہذا یہ ہمیں جوابی آواز ہے فاض بعضی آدمی کی جواب دائی محلتا شئے ششمی جواب بعضی بزرگواران دا کہ جمع ضمیر ہے در میان در جاگاہ ہے کہ ذکر محبت بھی جائز ہیں جاہے کہ ذکر معصیت بھی جائز ہیں چرا یعنی معنی ہے کہ در مرتبہ معصیت اللہ معصیت جرم بالاتر ہیں رسول معصیت جرم پائیں تیرے ظاہر سانجے بکی بلے در مقام محبت دوانی اجہت نک جا پرچک ان کنتم تحبون اللہ فتبیونی یحب ببقو اللہ اللہ محبت مستلزم محبت رسول رسول محبت مستلزم محبت ال وہ محبت ہے یکساں بھی تن کنا با کار از اینجا از این طرف آن طرف از آن طرف این طرف مساوات ہے بس بل در غیر محل محبت جائز ظاہر ہے یہ حدیث در محل کہ محبت بتیں اور در محل کہ وہ در ضمیراں ماشی ناسی ہے کیوں یہ لہذا یہ جائز تو خلاصہ یہ یہ گڈی قول کے گواشتوں شی از ہما قولها راجے ترین قول یہ حدیث میں ظاہر ہے کہ ادا کہتے ہیں احب و الیہ من ما سے سوا الى مقام محب ان اللہ و اللہ رسول محبت یکسان بودتے لکھا برچکی لازم ملز ملزمہ اشکال ندار ادا دعانیت کی ہر جگہ یار اشکال ندار او دا محل کہیں ما سے من یاسن ہما آئی اگا جا فهمتو نا تو محل معصیتا انشان یکسان نا نہیں ونا بہترین جواب ہم شمدہ یہ مارے باب علامت الایمان حب الانصار یہ باب بیان کہا علامت ایمان نشانی ایمان برای مومن محبت انصار انصار محبت هر منصوب مردمی که آیم انصار محبت هست باری علامت آیی مومن ایشی علامت ایمان کسی که انصار محبت نیم معلوم بکن منافق یا کافر حالا امام بخاری چطور ترقی من الادنا الى الاعلا کا نگینا شا اولا بیان فرمائیں کہ اللہ اللہ محبت اللہ اللہ رسول محبت و یہ چیزان محبت آدگر شاہ انسانا لذت ایمان پیدا ہے چلا ظاہر ہے کہ انسانا وقتی کہ ایمان لذت پیدا بو با یک شخصی محبوبیتا ظاہر ہے کہ آئی صلی اللہ لازم بو کہ آئی محبوبان ہم محبوب محبوب بداری ملوچا وہ دوستوں بدوستے دوستی یا دوستے ایمان ہے نمارا شک وقتی کہ اللہ اگر اللہ رسول محبت کے طرح پیدا بھی شابات چیئے کرنے بارنے کہ اللہ اگر اللہ رسول دوستانا ہم چی بدا رہے ہیں دوست بدا رہے ہیں آکان صحابہ صحابہ ہمیں اجبارہ تھی فاجر تھی نتیجه هم این در حیث کسی که دعوای الله الله رسول محبت بکند و آین دوستان محبت میگوی آقاز تازه میندن دانتا منافق هم تازه میندن ادا هم امام بخاری همان نظر هستن که شما متوجه مگوی صحیح نظر امام بخاری در این کتاب ایمان حجاده علیش نکر تربیت مرجع یزیدو ینقصو قول و مسیح متوجه نه تطبیق نشماوت تو هانی مولای نوچکا هر جشن تو هانی که تخریج کنه که ادا ای رول کسیم تردیده ادا ای رول آده رولی مخیر داره و به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال اخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه الايمان حب الانصار وايه النفاق بغض الانصار ابو الوليد هشام بن عبد الملك شعبه همه شعبه این که شما نیمایش کتاب قال اخبرنی عبدالله بن عبدالله بن جبر عبدالله بن عبدالله ارمان نزدیکا شعبه نه فرد چوب پیروک درو امنام ببند تکی آن نزدیکا درست همود بکنه محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد پنج پشتا نام هستن ارمان جوگم جوستن نام که محمد فرد محمد، پیروک محمد، آرشن محمد، درو محمد اشنان خیر واضح برمایش کو آیت یعنی علامت آیت مرا نشانی علامت علامت و نشانی ایمان دار ایمان محبت انصار یعنی شما بچار یک شما یا مردم جاہ نیار یک شبائیم مومن کاملی یا منافقی چونی نشی و شما تجربه کنی شما بچاری شما صحابی که انصاری بیش موی تعریف کنی و کدیم شما دیگه تعریفی ما کنی ای لذتی وحشی خوشی بیش بگو بیشتر بگر بیشتر بگر زنشی که موم شما دیگه انصاری تعریف کنی ای ناراحت بی وحشی نی بابا بگذاری همران آجین بلان معلومی شی که منافق امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ ما ایک شخص ہے امام ابو حنیفہ تعریف کو واجہ لذتی ہے ہم تو کچھ محض ایک بس کو گشتی کہ اعید ذکر نومان لنا ان ذکره هو المسک ما فررته یتبال گشتی اے مرد بس مکن یہ ابو حنیفہ تعریف اب بگن کہ مار لذت ہی آئے گئے باقا اعید ذکر نومانی نومانی ذکر آب آئیے تذکر آیا آئیے تعریف اب بگن برای ما بار بار بگن اعید بار بار اعادی کن ذکر نومانی لنا فرچی انا ذکر ہو برچی کہتے ہو آئی تعریف کن اگئے مغدم کبار وقتی کہ چی اند ذکر صالحین تنزلور رحمہ ای هنچین بنده ای که توی تعریف بکنه که ما لذتی آگیم و شهر رحمت میسرا نازل بگیم هو المسک آئی همی تعریف به منزله مشک انبر با قاعده ما کررته تذبو قاعده شک مسک انبره هر قدر که آئی گشت تکرار بکنه گشتری استعمال بکنه خوشبوتر تر بین آوادی تعریف بکنه این همه من مانا لذت ہے کہ انسانا چھے دیگر ہے تعریف ہم ایک لذت حاصل ہی نی صحابی ہے تعریف اگر تو کو دیگ مندی دیمار آئی لذتی ہے مزی ہے آئی ذوقی ہے ایمان ہے تو تعریف کنے آ مردم ناراحت بھی اوک نفاق دل نشانی چبی کہ ہم صادق المصدوق کی کلام اقوال علامتیں ہم بیان فرمائیں تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان تشبیہ حالا ان ایک سوال کی پیدا بھی مختصرین عائشہ ایک ادا واجہ انصار چرا تخصیص کو مهاجرین داخل نکو زن مهاجرین محبت آئی علامت ایمان نه چطور کار نه وعده تهنا انصار نام دی جوابش این که بله واجه ای محلتها برای ما اظهار کد چه چیزا که علامت ایمان وقتی که در برای ادنای محبت آدم در ببی خود بخود ثابت بود که آلای کس محبت انگه چیا چیه باله باله فرشک شیوا اتفاق العلماء اینک مهاجرینی که قبل از فتح مکه یا هجرتش کدا آیان تمام افضل ترن چکا چی انس انصارا فرشک انصار خدمت گزار اسلام هم بلا شک آیان هم برنده هم بزنی بل مهاجرین همه آیان که آنسی 13 سالا چیش دیسته آیان زجره از کفار جیسته بار بار انصار از که زجر ندی نبیسته از اجران ثواب آنی درجات آنی مهاجرین اولین مقام خیلی بلنده الله تعالی دربارا لہذا اذا کسی چوی واجہ چی کنگی واجہ مارشمار بیان کندن کہ یہ ادناترین درجہ والا یعنی محبت ایسی علامت این من حالا شما بفهم ایک آلاترین درجہ والا درجہ چی چی اندازہ ای بالا تر بگی نتیجہ ای برگ بکن صحابہ کل انصار ببی یا مهاجر واجہ آیانی که هست محبت و دوستی چی علامت ایمان و آیانی که هست کل مردگا مخالفت بغض تین علامت نفر حضرت علی کرم الله وجه دیما یکی حضرت عثمان سرا تنقید کو واجہ آئیت تحدید کو باقاعدہ گوشتی خل یا منافق انگار کہیں گا پائے منافق معلوم بھی تو مسلمانی نہیں تو منافقی ہے حضرت عثمان کہیں گوشتی جانے دن نورے نیشی ہم چکہ من داماد رسول اللہ آج بدو درجہ داماد رسن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مروچ ہم حضرت علی دوستان چیئے کہنا گا پامرتن ہمیشہ حضرت علی وقت یہ معتقد ہیں آیا یہ اعتقاد دارا عزیز دوستان چمیل حاضر کسی ہیں میں علماء متفق ہیں یہ مسئلہ ہے کہ یعنی صحابہ کلہم عد باوجود ہے کہ صحابہ یا ہم کی مزہ مدنی سنگینی گناہ صادر بعض صحابہ بلتے ہیں نو مسلم شرابی ورکش ثابت ہیں حد جناب ثابت ہیں بل تاہم میں تمام علماء قائلات ہیں صحابہ کلہم عد پرچے ہمیں مرد کی یاب بری چنائی زنہ ثابت بیسا دیکھ بہر ثابت نگتا تا مرتق رات یعنی ہما گناہ کبیرے اصرار نک توبہی کتب اس میں نزدی کا اہل سنت انسان با یک بار گناہ یا عادلی انسان کا علالت ثابت بھی با یک گناہ کبیرے یا عدالت ثابت نک ساچیو کا اصرار مکم بار باری مگر اگر یاب بری کتی صحیح ہوا انسانی القطب کبیر دیگی فهمت ہونا آئی غیر پیغمبران که معصومن دیگی کسی چی نیک لغزش مو موا بل اگر آ لغزش وروک یک بری لغزش وارت دیگی وارت توبه کو بس تمام عدالت بین نرن نرکتن کوئی بزنوات یہ خلاصہ ہی جواب ہمشی ہے کہ حب الانصار الہ اشارہ ہے کہ حب المہاجرین انگا چاہیے انگا بالا تنی علامتی ہے کہ آنے اصل ہمان ایمان ہے یہ واجہ در درجہ ثانوی ہے اور در درجہ اولیت آمالیتا خوب حالا شما یہ گاپ فہمیت مہاجرین ہم ہوگا بدرجہ اولا ہم چوی داخل اندری مولیت تہا وقتی کہ ادنائی واجہ علامت قرار دا اعلی خود بخود ثابت دی البتہ ادا ایک سوال ہم مهمی پیدا دی سوالی پیدا بک آیا محبت صحابہ مطلقا آئی ایمان علامت و بغض صحابہ مطلقا آئی نفاق علامت یا نہ تفصیل دارت علماء فرمانک بر عداب تفصیلی هست بلاشا. خب اگر مثلا تصور که هما بغض و حب از باب ایمان جانبه چه آیان به همی خاطر مؤمن بودن سرای بغض داری تو آدگر نفاقه، مثلا انصارا یکی به همی خاطر آنا نادوست داری که شان پرچه دین نصرت کتا، پرچه فلان کتا، پرچه و تجزای کو علی عزب الله و تجان مالش قرمانی دا پرچه یه مردون مرافقی فکاین. بلک مردی گفت بابا ما میک آمدان بنی خضرج بودتگا بنی عوض بودتگا شان با هم دگر وقت اختلاف بودتگا دین زمانه یا چمی لحاظا موت قوم دوست داری آقام ما این قدر دوست نداریم به همه قومیتا چی بغزه چی نفاق علامه بودتن نه نکن شان پرسی که محاشان ذاتی گفن چی اشان این دینی گفنه ذات ذاتیاتا این مالاشیک آین همه محبت اگر از راه ایمان علامت ایمان اگر آیانی که هستیم محبت از راه ایمان نفاق هستیم اگر آیانی بغض از راه قومیت یا بغضی بودتا یا درگیری مخالفت مسئله ایشی هم علامت نفاق نه نه همارضی که آیانی همی بغض از راه چیز یا راه دین دین برای برباد یک مسئله دوم هم سوال مهمی پیدا بود. سوال مهم دومی ای پیدا بود که خوب حالا چنی حدیثا بظاهرا بعض حضراتا ای برداشت کو که یعنی امیر معاویه رضی اللہ تعالی عنہ لشکر و حضرت علی هم لشکر چی دوین جانبا شاہ العیاض باللہ منافقتا چطو بلی لحاظا که انصاریان جستری برهم حضرت علی امرہ در ایزان جنگ سفینا متوجی بل البته یک چند افراد و امیر معاویه هم هست هستتا و الهی برداشتی رونش کنی مردم این لشکر حضرت علی که در مقابل شامیان امیر معاویه حتما آن چیز آنه بغضه بغضه دارن گناه آیان گلشان چی دارن بغضه بغضه دارن تو لحظه شان هم انصار هورین آنش بغض دارن شان هم انصار هورین آنش بغض هم دارن تو لحظه ادا یکی رول برداشت کرد که بله و نتیجه ای در یک بزن شاه هم منافق بودن شاه هم منافق بودن بغض انصار چه هر دنی طرفان چی بود گنده گنده بود شاه هم بران آبا شاه یه سوالی جواب مهم متوجه چی جواب هم ساده ساده ایلو بفهمیتی گرچه سوال مهم مهم بله جوابی خیلی آسان جوابش یہ کہ یہ دنیا طرف ادا شان با ہم دیگر بغض نئے ایمانی ہستا نئے ذات ذاتی شان بسید بر مبنا یک مسئلہ ایچ بھی اختلاف پتن چکہ امام ابو یوسف امام محمد امام آدم امام شاف مسئلی سر آرکن متوجہ بیتی چرا؟ آن مسئلہ کہیں آئی کہ ہستے قصاص قاتلین حضرت عثم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ چونکہ حضرت عثمانی پشت حساب ہے وہ واجی ہونگی رہتا ہے ہونی ہم اصلا ہماؤکی گیا فاہمتو نا کہ آئی کا حصہ اس پشت ہے فاہمتو نا و حضرت علی رضی اللہ تعالی خلیفہ وقت ہے متوجہ ہوتے ہیں خلیفہ وقت چی بشی کہ من اجتحاد اشی ہے کہ میں حتما حضرت عثمانی قصاصات چی قاتلین بگرون بل با توقف با تاخیر وقتی که همه مردم متفق بودتا نمه شهاد کنو قاتلین کئی تا یعنی یک با یک معانت قتل هنوک چی ہوئی برای ما خلافت منسجم نبودتا چه هر نیم اگر درستی مردمانی اگر من یک گروه دست بجنوک تا قاتل حضرت عثمان مشیر کشون اب شکر دیگه چند مردم ها کمین مخالف دریان انسجام خلافت مشکل قرار گیدی انسجام خلافت چیه؟ پرز عینه و حضرت علی کرم الله وجهه این در خیلی ثواب تخیل تهمیم بلکن ثابت بودن هر مجتهد تسلیم بکن امیر معاویه رضی الله عنه آی برچی جنگ گناهی دیگه هیچ اختلاف ذاتی جنی دینی جنی فقط شیعت قاتلین حضرت عثمان اگر تو قصاص کتن نکنه منش تهیم دیگه ما آن قصاص کنه تنو یا تو دست بردار بود آن چواد ردش کن با کار یا ردش کن یا من اجازت بده که من شد گروه آن ردش کن حضرت علی شما ای اجازه هم تر ردیم بکل آن دعوی کن که نه من اجازه بده حالا آهم اتی نظر بشه که نه قصاص جلوتر از انسجام که خلاف دیم بسید مسلمان خون آبرو خیلی بالا آهم یا اجتهاد دیکنه بیشی ها اجتهاد آئی اجتهاد بر خطائیں شگا بر سواب بس این چکا نو ادھا سوال جواب ای بو کہ یہ واجہانی واد درگیری طرفین نئے از باب بغض دین نئے از باب بغض ذات ہیچ چیئے سب کلی فقط چیئے میاک اختلاف مسئلہ در باب اختلاف مسئلہ ایشنی اختلاف گنان آنی گنشن نئے ایجاد نفاق دن، نه ایجاد فسق دن، نه ایجاد فجور دن، اگر واقعی هم مردم تصور بکن که اگر آنی در میان العیاذ بالله اگر بغض ذاتی یا ذره رو که ببوتیر چهما کاغذ آکر رومی بادشاه امیر معاویه دعوه داده که چود خوب ذات ظاهر ما شما به دنیا و گندگیم همین دو نفر ما شما یک نفری بود دیگه نفری زد بگیم چی کنت ببین دیگه سیمی ایش ولی تو بیا من تر کم کمک کنم گل گیر او بیا تو من دوسته زودتی من کمک کن ما شما همچین نبلوه چان هر کم همچین مردم که دو نفر ببین شیوشی با هم دیگر عدت اگم اگر شیو آیی با هم دیگر و عدابات ذاتی ایش ببین نو سیمی گیم بگشی پرانی من تر کمکی کنو مالی اصلی پر استقبال ہے کہ او بیا سوچ کر من کماتن ما تو جنی پرانی دار کنی کنی دشمن ہر روز زمان نو بچاو دا بادشاہ روم با تمام تاریخی حتی که تمامی تاریخ های نویسن تمامی اصول حدیثی نویسن با قائلہ آمر چود نامی نویسی جاہی دن ابن کسیر چی چند جاہی آری علام یوسف صالحی کاسی آئی مصری چند جاہی آری آم منحوس نامه نویسی پرچک آیی چو همه کمبخت گل مردگا چو همه گر بین بیچاری که ایه پسان رمه کجا تهنابو مهمایی جا چان پندر رونو آلوتی کشم بیلی تنها بک من تهنا زنه بیر آسانه مسلمان نابود نه جمع ببه من کدرت نتوان که آیم نابود بکم اچه من شان هنچین تدبیر کنو کشم وقت موقت بکمم با هم دیگر اختلاف من شرکر جنایی بگیم متبرکش کنم مرد نامه نویسید، نفری راه دند، نوشته با قاعده که من گندو ای امیر معاویه تی حضرت علی تی مخالفه چوشن فلان لشکری بازن دنیای جسو که در فلان کتر چیزهای نویسی ترغیب کن، تشویق کن، جوشی دن بله اگر علی هر دول کاری کن تا کمک لوٹه چه من مالی مها آم اگر کمک جانی لوٹے ہم ما آمادہ کمک اسلحے لوٹے ہم ما آمادہ ہمیں چی سوار فادہ ہے فیادہ یاروں تمامی عراقہ زیر کلام اسپون جاگہ ہم اب ملی بلتو اجازہ بدے بس بشاگر امیر معاویہ یا کچک ترین زدکی بودتیں گو حضرت علی ذاتا پاہمتو نا انہوں چی وحدہ پرست گنیمت زانا ہاں خیز وردت پرست گنیمت زانا بل بشاری مردک چه مردانگی جوابی دن تی آئی نوازہ اود نویسی که یا کلب روم چه نوشید بادشاہ روم نویسی تی جوابا که یا کلب روم اے سگ روم نہ بادشاہ روم اے سگ روم تو لوٹے کہ مرا کو حضرت علیہ باہم دیگر درگیر کنے وار اس سے فاندہ بکنے چه اسلام نابودی آتو یہ جملہ بشی والله لئن لم تنته وترجع الى بلادك لاستلحن انا وابن عمي عليك ولا اخرجنك من جميع بلادك ولا اضيقن عليك الارض بما رحبا سلام جواب يا قلب الروم اي سجروم قسم به خدا تعالی اگر ما باز تو باز نیای چنی کلمات دو مرتبه چنی کاغذ بنویسه برای من اگر من فرصت برسیم من منی ناخذه من علی چیه ناخذه تیه که دیگه انا و ابن عمی علی منو منی ناخذه علی هر دو ما جمع بین اجازا ولا اخرجن لکا من جمعی بلادکا ما ترشتی تمامی شهران رومه تار مار سنین ترگوزین در دور دیم باکا دا ولا ازیقن علیک الارض تمام سرزمین روما ما وسر تو تنگ یاری به ما رحبت باوجود کشاده کشاده ما تر نیست نابود کنیم آخر هم نیستیم اگر من خدا فرصت بدن اگر حضرت علی هم به یک گمه اون آهدتی جواب من به شمشی شیروت دیم تنها با خاله اذا مردم خوب فکر کن عقل کن از انسانی که انسانی کن مکنی کنکی بی چیم هدا خیلی سوی استفاده خاله کن پهمه نعمل باوجود این همه هش بکلی اصلاحات ایجاری چون مردان آدم جواب دن آدم نامه اتحاب چاری ابن کثیر گواهد کن مردی خارجی من از خارجی که سیدانی نگو حضرت علی شیم کارها کنه خارجی یه پانک حضرت امیر معاویه گوشتی که ای معاویه گوشتی ها گوشت ما زانی که تو سیاست مدار تین شخصیت تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلمی جنین برات برات ام حبیبه ابو سفیان چوکه نه بیه چوات و تحرات تو خال المومنین این مومنان درست ناکوه خاله با قائده آدگر ما زانی تو چه حضرت علی افضل تره و تو نصرت لو دیتی نصرت ما امراهیم و عجبشی ما قلتا تو چی گوه؟ تو گوه که تو چه علی افضل تره؟ تو عجب تو آخر کسی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دواره براتن براتن یه دواجه از جه یاد اشتی مرزکه بی شرف حضرت علی همی اسبه دنزان که سوار اسبید میدان رو چه معاویه سرا افضل تره علی چه مصره؟ سابقین الاولین مهاجرین الاولین من پتح مکه یا بعد ایمان یارتم من از علی برابر که سلام و قرآن من آی برابر نکته بکلی کاش که من معاویه اهلی اصفه مقابله من ارزشی پیدا بودنی اللہ دلارا دستور یا کسی گیره دستنی دیوانه من این ایشی عدالت خلاف مشی سرهنگ گردنه بجنو میجید دو کبر در کنسی من میلن دو کبر چی هبر استعمال مکان در شان دلیل ان که حضرت امیر معاویه و حضرت علی چه مخالفتی بود تشه بگذید خلاصه ایده جواب همشه یک شما اشکت آوازی هنگ اصطناب درگیری درگیری مسئله یا درگیری بغض و عداوت نه این هست یکی دیگره خلاصه همیچه آدم بابی بلا ترجمه ای ها بلا آیدو جنجالی برامی تاخد باب بلا ترجمه ای ها نا تیم آدم تفصیل اللهم ربنا حب المهاجرين والأنصار خصوصا حب علي ومعاوية شن محبت أزهم بغير جداي نبيات فسي علي دول مداري معاوية دول مداري آيهم ربنا برشتة كمي برشتة نانتونا فسي معاوية دول مداري فهدرت علي دول مداري آيهم كمار برشتة آيسر فستة بكل جاك به كل مردقة بحكم حديث قرآن Thank you.